الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، میرے دل میں تیری یاد کا راج ہے، ذہن تیرے تصور کا محتاج ہے، ایک نگاہ کرم ہی میری لاج ہے، لاج میری نبھانا تیرا کام ہے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ جبھی افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ چلا ہوں، ایک مجرم کی طرح میں جانبِ طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ، کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر، یہاں صبح وطن شام غریب الوطنی ہے، کہتا ہے مسافر سے یہ ہر نخل مدینہ آرام ذرا لے لو، یہاں چھاؤں گھنی ہے، دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، اے میرے دل کی دھڑکنوں دھڑکنوں تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا، جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا، جب میرے سامنے گنبد خضرا ہوگا، بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، مدینے کی گلیوں سے گھوم کر چلی ہوگی، آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آرزو ہے سینے میں قبر ہو مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، جانے وا کی زیارت کا قصد ہے. اللہ اللہ, اب تو آپ کی حقیقی عید شروع ہو رہی ہے. میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تصور کیجئے کہ وہ ہاتھ لہرا کر اپنی مبارک زبان سے آپ کو اس طرح پکار کر فرما رہے ہیں, حاجیو آؤ شہن شاہ کرو ذات کو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو, خوب آنکھوں سے لگا یا ہے غذا قصر محبوب کے پردے کا جلوہ دیکھو, آب زمزم زم کیا خوب بجھا پیاسے, آؤ جودے شہکا سرکار گجری مو آؤ جا عید دوشمشا خوف سے پانی پایا یا سیاہ کاروں کا دامن پہ مچل ملا سے بسمل کی بہار تو مینا میں دیکھی دل خون پیشا کا تڑپنا دیکھو غور سے مولم کی طرف سے تاریخ آ چکی ہے اور مولم کی بس تیار کھڑی ہے. چل مدینہ کے قافلے کی بہاریں بھی کیا تھی کہ ہم کو لینے کے لیے ہمارے مکان پر کیونکہ قافلہ بڑا تھا مولم سے ترکیب بنائی بس لینے آئی تو دیوانے اشکبار آنکھوں سے اور چھپ چھپ کر اور رو رو کر مدینے لے جانے والی بس کے نظارے کر رہے تھے کہ یہ بس ہمیں اب مدینے لے جائے گی. اللہ تیرے پلکوں میں جانے گزر دیا ہو صفا نکلے آقا تیرے پلکوں میں جانے گزر دیا ہو صفا نکلے. بہرحال بس میں سفر کا موقع بھی مل گیا. اب بس مدینہ منورہ کی طرف رما دواں مبارک سفر قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے. مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر قافلہ بھی مدینے کا تیار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی، تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، نیکیوں کا نہیں کوئی، تو شفقت میری جھولی میں اشکوں کا اقرار ہے، کوئی سچ کا پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، چل پڑا ہوں مدینے کی جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، چل پڑا ہوں مدینے جانب مگر، ہائے سر پر گناہوں کا انبار ہے، کوئی سجدہ کی صلوات ہے نا کوئی، زہد و تقویٰ گناہوں کا انبار ہے، تجھ معصیتِ اپنے لجا جاتا ہوا اور اشکِ ندامت بہاتا ہوا، جرم جماتا ہوا، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا، در پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے، تو جو معصیاں پہ اپنے لجاتا ہوا اور اشک ندامت وہاں بہاتا ہوا، رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے جرم جاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا در پہ حاضر یہ تیرا گنہگار ہے تیرا ساری کہاں شاہ قوم کا مجھ سا باسی امت میں ہو تیرے حق کو لگا شہیدوں جہاں تیرے حق کو کرم لگا شہیدوں جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہے تیرا ہماری بس مدینہ منورہ کی طرف چل پڑی ہے تنعیم سے گزری مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چھوڑ کر مزید آگے بڑھی جب روڈ کی لائٹیں ختم ہوئیں تو الٹے ہاتھ پر ایک چار دیواری نظر پڑی افسوس اس پر کوئی لائٹنگ نہیں ہے کوئی بتی نہیں کوئی نشاندہی نہیں مگر اس شاخ اس چار دیواری کے بارے میں نشاندہی کر دیتے ہیں کہ اس چار دیواری میں ام المؤمنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آرام فرمائے بس ڈرائیور کو بھی عموماً نہیں پتا ہوتا بس آپ کے لیے رکے گی نہیں ہم نے چلتے ہی چلتے امی جان کو سلام عرض کر دیا دعا کر لی بس کے اندر ہی بس فرات بھرتی ہوئی مدینہ طیبہ کی طرف رواں دواں ہے لمحہ بلمحہ شوق بڑھتا چلا جا رہا ہے جوں جوں مدینہ قریب آتا جا رہا ہے دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے سنبھل جا اے دین مزتر مدینہ آنے والا ہے سنبھل جا اے دین مزتر سنبھل جا سنبھل جا دل مزدل مدینہ آنے والا ہے لٹا ہے چشم تر گوہر قدم بن کر میں بچھو رہا میں نظر بن کر مدینہ لیجئے. اب پولیس چوکی قریب آ گئی. اور ایک بورڈ نظر آ رہا ہے جس پر لکھا ہے للمسلمین فقط, یہ راستہ صرف مسلمانوں کے لیے, اور کفار کے لیے ایک الگ ایگزٹ لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے وہ نکل جائے. اس وقت دل کو ایک عجیب کیفیت حاصل ہوئی کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مدینہ ہم مسلمانوں ہی کا ہے. پولیس چوکی سے اب ہم اندر داخل ہوئے اور کچھ دیر میں ہماری بس استقبالیہ پر آ کر رک گئی. وہاں کچھ کاروائی ہوئی اور پھر ہماری بس جو ہے واپس چل پڑی. اب ہماری بس جو ہے اور وہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں گھوم رہی ہے, یہاں تک کہ آخر کار قیام گاہ پر وہ بس اتار دیتی ہے. تھکن دور کر لیجئے اور اپنے آپ کو تیار کر لیجئے, غسل کر لیجئے. نئے کپڑے آج نہیں پہنو گے تو کب پہنو گے؟ آج بہترین خوشبو نہیں لگاؤ گے تو کب لگاؤ گے؟ تو اچھی طرح نئے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, غسل کر کے اب دھڑکتے ہوئے دلوں سے آگے بڑھیے. کہہ لیجئے گنبد خضرا اپنے جلوے لٹا رہا ہے. کا خوب ہے خضرا کے بوسے لیے ندامت کے مارے جھک گئی کہ یہ آنکھیں ناپاک ہیں، نہ جانے کتنی بدنگاہی ان سے ہوئی، ان آنکھوں نے فلمیں دیکھیں، ایکٹریس کو دیکھا، نہ جانے کیا کیا دیکھا، آنکھیں جھک گئیں، اتنی گندی ہو چکی تھی کہ سات سمندر کا پانی بھی ان کو نہ دھو پائے. اے کاش کبھی تو دیکھ لوں نظر بھر کر، کبھی تو دیکھ لوں میں گنبد خضرا، پے شیخین اس قابل بنانا یا رسول اللہ. مد کی نظر یا رسول اللہ، مد کی نظر کر دو کرم، حاضر دربار ہوں کر رم پر. اب جن میں ہمت ہے وہ ممکن ہو تو باب البقیع سے داخل ہو، مگر حج کے دنوں میں وہاں سے داخلہ غالباً نہیں ملتا، باب جبرائیل سے شاید مل جاتا، تو باب جبرائیل پر آئیے. بلکہ آج کل زائرین کو باب السلام سے داخلہ ملتا ہے، مگر آداب کے خلاف ہے. یعنی کہ اگر روزہ پاک پر حاضری دینی ہے تو باب السلام سے سیدھا روزہ پاک کی حاضری کے بجائے باب جبریل سے، کیونکہ باب جبریل جو ہے وہ قدموں کی طرف ہے، اور یہ اصول ہے بزرگوں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں تو قدمین شریف کی طرف سے ہوں، پیچھے سے. اسی طرح سرکار تو بزرگوں کے بزرگ ہیں، تو باب السلام کی طرف سر اقدس ہے، سر اقدس کی طرف سے آنے کے بجائے باب البقیع یا باب جبریل کی طرف سے حاضری ہو، تاکہ قدمین کی طرف سے حاضری ہو. پاؤں مبارک کی طرف سے حاضری ہوں کہ روزانہ سورج بھی یہیں سے حاضری دیتا ہے. جی ہاں میرے آقا کے قدمین شریف ہیں مشرق کی طرف ہیں, تو روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پہلے میرے آقا کے قدم چومتا ہے, گنبد خضرا کے بوسے لیتا ہے اور گنبد خضرا سے نور لے کر ساری کائنات کو روشنی تقسیم کرتا ہے. چوم لیتا ہے مدینہ روز آ کر آفتاب, پھر لپٹ جاتا ہے آ کر سبز گنبد دیکھ کر. تو بہرحال مسجد نبوی کی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سیدھا قدم رکھنے سے پہلے ٹھہر جائیے, اور جس طرح گھر میں جانے کے وقت اجازت لی جاتی ہے اس تصور سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اجازت دلی دل میں طلب کیجئے اور اس نیت سے سلام عرض کیجئے, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اب دل کو منا لیجئے کہ یہ تو کریموں کا دربار ہے اور یہاں تو گناہگاروں کو بھی کلیجے سے لگایا جاتا ہے. اب سیدھا پاؤں رکھ کر مسجد میں داخلے کی ہمیشہ کی طرح دعا پڑھیے اور مسجد کریم میں داخل ہو جائیے, سراپا ادب بن جائیے, نہ دائیں نظر جائے نہ بائیں نظر جائے نہ اوپر نظر جائے, نہ نقش و نگار کو گھوریے, نہ سونے کے قندیل جو لٹک رہے ہیں ان کی طرف دیکھیے. اپنی تو ایک ہی دھن ہے, ہم تو آقا کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں, تو اب اطراف کی رونقیں دیکھنے کی کاش طلب نہ رہے. اب آقا کی طرف بڑھیے اور نعتیہ اشعار یاد ہو تو وہ پڑھیے جس میں آپ کے ذوق میں اضافہ ہو. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی پہ آقا, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی پہ آقا, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, ڈرتے چھچکتے لرزتے کانپتے اپنے گناہوں پر لجاتے اور ان کی رحمت پر اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی ٹھارس بندھاتے آگے بڑھئے. نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے کھانے کے قابل, نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل, شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے, عمل کے جہنم میں جانے کے قابل, اپنے لجاتا ہوا اور ہے جرم میں جاتا ہوا اور اشک ندامت بہاتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظریں جماتا ہوا درد حاضر یہ تیرا گنہگار ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف سے گزرتے ہوئے سبز جالیاں ہیں قدمین شریفین کی، سیدھے ہاتھ پر آپ کے آئیں گی اگر باب جبرائیل سے داخل ہوئے تو قدمین شریفین کی سبز جالیوں سے گزرتے ہوئے اب سیدھے ہاتھ کی طرف مڑنا ہے، جو کہ حج کے سیزن میں نہیں ہو سکتا، لیکن میں تو وہی طریقہ بتا رہا ہوں جو بزرگوں سے ادب ذہن نصیب یہ انداز مل جائے داخلے کا۔ تو اب سیدھے ہاتھ پر مڑیں گے تو سنہری جالیاں شروع ہو گئی۔ تو سنہری جالیوں میں دو سوراخ شریف نظر آئیں گے، یہ شیخین کریمین کے مواجہ شریف ہیں، ان کے بعد ساتھی جالی کا پورا حصہ ایک ہی ہے تقریباً، بیچ میں پارٹ بنے ہوئے ہیں، ان میں چاندی کا دروازہ بنا ہوا ہے دو سوراخوں کے بعد۔ اس چاندی کے دروازے کی طرف آپ رخ کریں گے تو سیدھے ہاتھ پر انہیں مشرق کی طرف سیدھے ہاتھ کے اوپر کے کونے میں ایک اینگل آپ کو نظر آئے گا، اس میں چاندی کے کیل لگے ہوئے ہیں۔ یہ وہاں کوئی آپ کو بتائے گا نہیں، وہاں پوچھ بھی نہیں پائیں گے آپ، بس یہ جو کیل لگا ہوا ہے چاندی کا حقیقت میں یہ مواجہ شریف ہے، ورنہ اکثر لوگ اس کے بعد دروازے کے بعد جو بڑا سوراخ ہے اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، وہاں سلام عرض کرتے ہیں، حقیقت میں وہ مواجہ شریف نہیں ہے بلکہ چاندی کے دروازے میں سیدھے ہاتھ پر جو کیل لگا ہوا ہے یہ مواجہ شریف ہے۔ سرکار اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس کی نشاندہی فرمائی ہے انوار البشارہ شریف میں، اور اس سے تھوڑا ہے نا چار ہاتھ، کم از کم چار ہاتھ دور رہنا ہے۔ تو اوپر جھومر ہے، اس جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر میرے آقا اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے بیداری میں سرکار کی زیارت کی تھی، اور مشہور ہے وہ غزل، کیونکہ آپ ساری رات کھڑے رہے مواجہ شریف میں بیداری میں زیارت کی تڑپ لے کر، زیارت نہیں ہوئی تو اس پر آپ نے وہ غزل کہی تھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور پھر آخر میں مقطع کون کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے عاجزانہ لفظ کتا استعمال کیا ہے، لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم کہیں گے تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے عاشق ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں۔ تو یہ غزل عرض کرنے کے بعد قسمت کھلی آپ کی اور ساری رکاوٹیں دور ہو گئی جالی مبارک کی، اللہ اللہ، اور نقاب رخ میرے آقا نے الٹ دیا اور جاگتی آنکھوں سے عاشق رسول نے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔ خیر ہمارے مقدر میں بھی اگر یہ ہوا تو رہے قسمت فرما، اپنے تو اسی سے دل بہلا رہے ہیں کہ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے جو رخ تیرا ادھر ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے تو کیا ہوا، آقا تو ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بھی ذوق افسا گھڑی ہے کہ سرکار ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اب ہر مسلمان سمجھتا ہے کہ کتنا ادب کا مقام ہے، تو اپنے ہاتھ جس طرح ناف کے نیچے نماز میں باندھتے ہیں اسی طرح باندھ لیجئے، کعبے کو پیٹھ ہے آپ کی اور اب کعبے کے کعبے کی طرف رخ ہے، اور سلام عرض کیجئے اس میں کتاب میں دیکھ کر سلام عرض کرنا یہاں ذرا مجھے عجیب سا لگتا ہے، چاہے نصیب زبانی یاد کر کے سلام عرض کیا جائے۔ سلام عرض کر رہے ہوں گے آپ، اس میں وہاں کے جو عجیب لوگ ہوتے ہیں وہاں جو انتظام پر ہیں، وہ ہو سکتا ہے آپ کو ڈسٹرب کریں گے اور وہ آپ کو گھمانے کی کوشش کریں گے۔ جب آپ خاص کر دعا مانگیں گے اس وقت یہ ہاتھ بھی نہیں مانگنے دیتے، ہاتھ کھول دیتے ہیں بعض اوقات، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو وہ بولتے کعبے کی طرف دعا مانگو، اور کئی بیچارے انجانے حاجی ہوتے ہیں کعبے کی طرف پھر رخ کرتے ہیں اور کعبے کو سرکار کو پیٹھ کر لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ سرکار کو پیٹھ نہیں کریں گے اور سرکار کی طرف رخ کر کے دعا مانگیں، قبولیت دعا کا وقت ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا سیدھے ہاتھ کی طرف اب سرکیں، پہلا جو سوراخ آئے گا یہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مواجہ شریف ہے، یہاں سلام عرض کریں۔ پھر اس کے برابر میں دوسرا سوراخ ہے، اس کی طرف رخ کر کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں سلام عرض کریں۔ پھر الٹے ہاتھ کی طرف تھوڑا سا سرک کے دونوں سوراخوں کے درمیان کھڑے ہو جائیں اور دونوں کو جمع کے سیگے کے ساتھ سلام عرض کریں۔ سارے کتابوں میں طریقے لکھے ہوئے رفیق الحرم میں، الحمدللہ یہ آپ کو مل جائے گا اور امید آسان انداز اس میں پائیں گے آپ۔ یہ سب قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ سلام عرض کرنے کے بعد پھر دعا کرنے کے بعد وہاں سے پلٹ جائیں، وہاں سے نکل جائیں، لیکن کسی زاویے سے بھی کوشش کریں کہ آقا کو پیٹ نہ ہو۔ صلی اللہ تعالی محبوب رب عرش ہے اس ساتھ کو کی حاضری کا طریقہ آپ نے سنا۔ بہرحال وہاں آپ کو بابو سلام سے حاضری دینے کا موقع دیا جائے گا، تو اس لیے بابو سلام سے جب داخل ہوں تو پہلے جب سنہری سیدھا چلیں گے سنہری جالی آ جائے گی، اور لوگ وہاں سے ریلے کے ریلے اس طرف سے روزہ پاک کی طرف حاضری کے لیے آ رہے ہوں گے، تو ان کے ساتھ ساتھ آپ جب سنہری جالیوں پر پہنچیں گے تو پہلے بڑا سوراخ آئے گا، اور اسی پر لوگ عام طور پہ حاضری دیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آقا نے رخ انور کیا ہوا ہے، لیکن اصل وہی چاندی کا دروازہ اور اس میں چاندی کے کیل جو لگے ہوئے ہیں وہ اصل مواجہ شریف ہے. یہ اگر آپ کو یاد رہے تو بہت اچھا، مگر وہاں حاضری میں یکسوئی حاصل ہونا بہت مشکل ہوتا ہے آج کل، خصوصاً حج کے دنوں میں، وہاں بہت زیادہ وہ اسٹاف اور شرطے لگا دیے جاتے ہیں، جو بس اللہ ان کو ہدایت کرے، وہ ڈانٹتے رہتے ہیں، چیختے رہتے ہیں، شیر شیر خراب خراب کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں، نہ ہاتھ لگانے دیتے ہیں، نہ ہاتھ مانگنے دیتے ہیں، نہ وہاں رک کر کے دعا مانگنے دیتے ہیں. بڑی بد مزگی اور بےذوقی وہ لوگ پیدا کرتے ہیں. اللہ ان کے شر سے مسلمانوں کو بچائے، اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں سے بھی حاضری بے شک دیں ہم سونہری جالیوں پر، اور گنبد خضرا کی طرف چہرے انور کا وہاں سے واجہ جو ہے گنبد خضرا کے باہر بالکل یہاں نماز پڑھتا ہے، محراب ہے مسجد جو محراب ہوتی ہے، تو محراب کی طرف جب آپ پیچھے تو باہر تو عام راستہ ہے، وہاں سے آ کر آپ گنبد خضرا شریف کو دیکھ کر اندازے سے آپ وہاں بھی مواجہ شریف پڑتا ہے، یہاں بھی تو قبر انور نظر نہیں آ رہی، دیوار کے وہاں سے بھی قبر انور نظر نہیں آ رہی، جالی مبارک وہاں سے بے شک نظر آتی ہے. جالی مبارک بھی شروع کے دور کی نہیں ہے، بعد میں اس شاخ نے یہ بنائی ہے. تو اب یہ فساق جو ہے، بدعقیدہ لوگ، بدبخت اور گستاخان رسول، وہاں بس کچھ کرنے نہیں دیتے زائرین کو. تو اس لیے بے شک آپ وہاں سے باہر دیوار کی طرف سے موقع ملے حاضری کا، وہاں بھی جب اگر رش کریں گے تو وہاں بھی لوگ ہٹا دیں گے، لیکن وہاں قدرے آسانی رہے گی، لیکن وہ جو نفسیاتی اثر ہوتا نا وہ یوں ہوگا کہ یا تو کچھ جالی مبارک کو نظر نہیں آئے. لیکن اس اصول کو پیش نظر رکھے، پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے، تو جہاں سے بھی چاہے حاضری حاضری ہے. میرے آقا ہر جگہ سے دیکھتے ہیں، میرے آقا اپنی روحانیت و نورانیت کے سبب کائنات کے ذرے ذرے میں حاضر و ناظر ہیں. یہاں سے بھی سلام مت کرے تو وہ سنتے ہیں. الحمدللہ گرداب بلا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب چکھتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر بگڑی کو بنایا کرتے ہیں. واللہ کو سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. الحمدللہ مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی، اللہ سچ مچ ہم سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. آمین بجا ہند نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، جب پہنچ جائے تیرا سفینہ، جب نظر آئے میٹھا مدینہ، میری جانب سے سر کو جھکا کر، میری جانب سے سر کو تو سلام نہ رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، ظاہر تے روزِ پہ جا کر خدا را تو سلام، میرا رو رو کے کہنا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے پیارے کبوتر، وہ مدینے کے پیارے کبوتر، جب نظر آئے تجھ کو برادر، ان کو تھوڑے سے دانے کھلا کر، کہنا گزارا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا وہ مدینے کے مدنی نظارے، مدینے کے مدنی نظارے، دل کشا دل ربا پیارے پیارے، وہ مدینے کے مدنی نظارے، دل کشا دل ربا پیارے، ان نظاروں پہ قربان جا کر، ان نظاروں پہ قربان جا کر، تو سلام رو رو کے کہنا گزارا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا، ظاہر کہنا تو سلام، میرا رو رو کے کہنا، رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارا، رو رہا ہے ہر ایک غم کا مارا، عرض کرتا ہے تجھ سے بیچارا، میری بھی حاضری کی دعا کر، میری بھی حاضری کی دعا کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا خدا را، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، کہنا عطار ہے شاہ علی، سگے عطار ہے شاہ علی، فقط تجھ سے تیرا سوالی، کہنا سگے عطار ہے شاہ علی، ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی، تو سوال اس کا پورا شاہ کر، پورا شاہ کر، تو سلام میرا رو رو کے کہنا خدا را، تو سلام میرا رو رو کے کہنا خدا را، تو سلام میرا رو رو کے کہنا، سلام میرا رو رو کے کہنا. اعلی حضرت کا شاید کوئی کلام نہیں پڑھا گیا، سلام کے دو تین اشعار پڑھنے. غوث اعظم امام ہو تو قاونوں کا جلوہ شان قدرت، سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پیلا ہو، سلام تو مجھ سے خدمت کے خود سی کرے سے، خدمت کے خود سی کہے مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بزم یا الہی، ذکر رسول آلو اصحاب مسئول ازواج رسول، سلام اور سب دعائیں ہوں قبول. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ یا حبیب اللہ.